The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Angela, no, co masz laserka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie, no. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Halo? Basia? Może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Feminost. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. 13 dzień lutego, jest piątek, 17 minęła. Przed nami następna godzina popołudniowego programu. Zapraszamy do Trójki. Przed nami również serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Separatyści mieli dostać rozkaz zdobycia dwóch ważnych miast na wschodzie Ukrainy, zanim jeszcze porozumienie o zawieszeniu broni wejdzie w życie. Sądeccy maturzyści stworzyli system, który ma uchronić przed zaśnięciem za kierownicą. Najbardziej istotny jest czas od ostatniej zmiany położenia kierownicy. I wynalazek ma to kontrolować. W dzień dużo słońca, a w nocy mróz do nawet minus 14 stopni. Za chwilę powiemy także o pogodzie na weekend. W nocy z soboty na niedzielę planowane jest wstrzymanie ognia na wschodzie Ukrainy, a tymczasem, jak informuje wiceminister obrony tego kraju, separatyści dostali zadanie. Zanim wejdą w życie porozumienia z Mińska, mają zdobyć miasta Debalcewe i Mariupol w obwodzie donieckim. Zdaniem ukraińskiego polityka, aktywność rosyjskich wojsk zwiększyła się, a jest ich w tej chwili na Ukrainie ponad 10 tysięcy. Nadzieję na to, że Rosja wycofa ciężki sprzęt i dojdzie do zawieszenia broni, ma prezydent Petro Poroszenko. Przemawiając na poligonie pod Kijowem, Petro Poroszenko podkreślił, że silny opór, który stawia ukraińska armia, dał Ukraińcom poważne argumenty w czasie negocjacji w Mińsku. Pokój buduje się nie w czasie rozmów dyplomatycznych, a w okopach na froncie. Prezydent dodał, że jest nadzieja, iż napięcie na froncie spadnie. Sytuacja jest jednak niejednoznaczna. Nie chcę, aby ktoś miał jakieś iluzje i żeby uważano mnie za osobę naiwną. Do pokoju jest jeszcze daleko. Na wschodzie Ukrainy cały czas trwają walki o Debalcewę i okoliczne miejscowości. W ciągu ostatniej doby zginęło 11 żołnierzy, 40 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z kraju. Na karę 7 lat więzienia skazał olsztyński sąd Piotra K., który był członkiem gangu wyłudzającego pieniądze od starszych osób metodą na wnuczka. Niższe kary dostało też kilka innych osób, które uczestniczyły w oszustwach, ale szefów szajki nie udało się zatrzymać, a łupem gangu padło ponad 500 000 złotych. Pieniądze wymieniono na euro, a potem prawdopodobnie trafiały do Wielkiej Brytanii, do nieustalonych dotąd osób. Wiele wskazuje, że to one typowały starszych ludzi i telefonowały do nich, zmyślając historię, która miała posłużyć wyłudzeniu pieniędzy. Ten wynalazek może poprawić bezpieczeństwo na drogach. Trzech sądeckich maturzystów opracowało system, który ma uchronić kierowców przed zaśnięciem podczas jazdy. Urządzenie mierzyłoby między innymi puls prowadzącemu auto, sprawdzało natężenie oświetlenia i czas od ostatniej zmiany położenia kierownicy. Tłumaczy Arkadiusz Szczepanek z pierwszego liceum w Nowym Sączu. Według nas najbardziej istotny jest ten czas od ostatniej zmiany położenia kierownicy. Dlatego, bo nawet na najbardziej prostej drodze człowiek wykonuje mikroruchy, nawet jeżeli jest to nieświadomy, a ten nasz pomiar byłby w stanie je wykryć. Bez takich mikroruchów nawet po kilkunastu sekundach wiadomo, że coś już może się dziać nie tak. O tym, że kierowca powinien się zatrzymać i odpocząć, alarmowałaby specjalna nakładka na kierownicę lub czujniki, dodaje współautor projektu Wojciech Żdżarski. W praktyce od kierowcy nie jest wymagane nic innego oprócz trzymania przynajmniej jednej ręki na kierownicy. Jest szacowane prawdopodobieństwo zaśnięcia, a nie określany moment, w którym kierowca zasypia, jak to jest w dotychczasowych systemach, ponieważ jest to już za późno, ponieważ przy prędkości, jaką rozwijamy na autostradach około 140 km na godzinę, jest to no, po prostu bardzo niebezpieczne nawet zamknąć oczy na sekundę. Sądeccy licealiści właśnie pracują nad prototypem kierownicy ze specjalną nakładką. Swój wynalazek zaprezentują podczas finału festiwalu naukowego, który odbędzie się w marcu w Gdyni. Tymczasem we Francji kierowcy mobilizują się pod wodzą byłej minister ochrony środowiska, obecnie pracującej jako adwokat. Chcą wystąpić do sądu, bo uważają, że opłaty za autostrady są wygórowane. O szczegółach opowie nam Marek Brzeziński. Mecenas Corinne Lepage apeluje do kierowców, by zgłaszali się na specjalnej stronie internetowej. Jeśli znajdzie się tam co najmniej 50 tysięcy nazwisk, sprawa trafi do sądu. Trzeba tylko zachować dowód opłaty pobranej za przejazd autostradą. Dotyczy to 5 dróg, w tym najbardziej ruchliwej autostrady A1, która prowadzi na Wyspy Brytyjskie i do państw Beneluxu, a przez nie tranzytem także do Polski. Mówi Corinne Lepage, która wysokie opłaty określa mianem skandalu. Wyszłam z bardzo prostego założenia. Część autostrad jest już bardzo stara. Powstały kilkadziesiąt lat temu. W opłatach za korzystanie z nich trzeba oczywiście uwzględnić koszty budowy, ale te od dawna się zamortyzowały. Zarządy autostrad bronią się, twierdząc, że ceny są negocjowane z kilkoma resortami, a potem ostatecznie zatwierdzone przez Radę Konstytucyjną. Rząd niedawno zamroził mającą nastąpić 1 lutego planowaną podwyżkę opłat za przejazdy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W kalendarzu luty, a za oknami prawie wiosna i tak będzie przez cały weekend, przynajmniej w ciągu dnia. Będzie dużo słońca i będzie powyżej 0 do 6-7 stopni. Za to w nocy spory mróz, a nad ranem mgły, informuje synoptyk IMGW Maria Walinowska. Najbliższa noc temperatura minimalna od minus 6 do minus 4 stopni. Nawet w kotlinach górskich mogą być spadki do minus 10. Niedzielę rano podobnie od minus 8 do minus 4 stopni, a w kotlinach górskich nawet do minus 14. W nocy i rano będą utrzymywały się mgły, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Mgły mogą te osadzać szać i miejscami ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Rano i wieczorem na drogach na zachodzie i południu kraju, a lokalnie też w centrum może być ślisko. A prawdziwa zima jest natomiast wysoko w górach. Na Kasprowym Wierchu leży 150 cm śniegu, na Śnieżce około 80. Warunki dla narciarzy prawie idealne. To wszystko teraz w trójce. Czas na sport. Sponsorem audycji są Targi Kielce. Organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo. 18-20 lutego 2015. W studiu Adam Malecki. Kibice piłkarscy zakochali w naszej rodzinnej ekstraklasie już nie mogli się doczekać tej chwili. Po 2 miesiącach przerwy zimowej wracają rozgrywki krajowe. Tradycyjnie, jak to bywa w piątek, zostaną rozegrane 2 mecze. O godzinie 18 Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Łęczna, a o 20.30 Lechia Gdańsk zmierzy się z Wisłą Kraków. Przed godziną 19 będziemy za to trzymali kciuki za naszych łyżwiarzy szybkich, którzy będą rywalizować na Mistrzostwach Świata w Herenwen. Odbędą się 2 finały, oba z udziałem Polaków. To bieg na 1500 metrów oraz rywalizacja drużynowa. W obu konkurencjach wystartują Zbigniew Brudka, Konrad Niedźwiecki i Jan Szymański. Trener męskiej kadry Wiesław Kmiecik jest dobrej myśli. Są w podobnej dyspozycji, czyli jak do drużyny to bardzo dobrze. A co na 1500 to się okaże, to już każdy musi tam pokazać lwi pazur. No myślę, że będzie dobrze. Rywalizacja mężczyzn na 1500 metrów zacznie się o 18.50, wyścigi drużynowe o 21.30. Dobrze spisują się panczyniści, nie ustępują im formą kolarze, choć oni jechali w nieco cieplejszym klimacie. A właściwie Maciej Bodnar, który zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Kataru, zwyciężył Holender Niki Terpstra, który wyprzedził Polaka o 6 sekund. Na 4 kołach w rajdzie Szwecji rywalizują Robert Kubica i Maciej Szczepaniak. Po kapitalnym starcie w rajdzie Monte Carlo Robert Kubica przyjechał do Szwecji w dobrym nastroju. Wiedział jednak, że z takim doświadczeniem, jakie ma w jeździe na śniegu, czyli prawie żadnym, trudno mu będzie o dobry rezultat w Szwecji. Zaczął nieźle, dojeżdżając na kolejnych odcinkach specjalnych w okolicach 7. miejsca. Raz był nawet 3. Aż przyszedł 7. OS, kiedy z trasy zaczęły docierać komunikaty, że Ford Fiesta załogi Kubica Szczepaniak dziwnie jedzie i dziwnie brzmi. I rzeczywiście, to najprawdopodobniej kłopoty z dyferencjałem. Mamy teraz napęd tylko naprzód,

O tej sprawie, proszę Państwa, w Trójce za chwilę mówiłem o tym, że amerykańscy naukowcy chcą nawiązać kontakty z inteligentnymi istotami pozaziemskimi. Może rzeczywiście będzie łatwiej. Pani Aleksandro, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Jestem belferką. Dzisiaj rodzice dzieci z mojej klasy, z klasy pierwszej C, wiekli pyszne babeczki i ciasteczka walentynkowe. Ciastka były zupełnie jak z piosenki Majki Jeżowskiej, białe i różowe, żółte, lila, kolorowe. Ale to najważniejsze, jak mówiła jedna z mam, ciastka miały wielką zaletę. Gdy się je jadło, kalorie zostawały na talerzu. Naturalnie. Ja słyszałem o tej sprawie, bo to są ciastka odchudzające, no i oczywiście bezglutenowe. Pozdrawiam, dziękuję za informację. Kwadrans po 17. Kiedy się nie udało, trzeba spróbować ponownie. Amerykańscy naukowcy wracają do pomysłu sprzed lat. Chcą mianowicie nawiązać kontakt z istotami pozaziemskimi. Zapowiedział to szef Instytutu SETI, dr Seth Szostak. Tak mówił w czasie konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Rozwoju Nauki w San Jose. The idea is very simple. Radio waves. Pomysł jest bardzo prosty. Fale dźwiękowe, fale świetlne przemierzają kosmos. Jeśli jest tam ktoś i ma technologię pozwalającą na nadawanie, możliwe, że odbierze ten sygnał i okaże się dzisiaj, jutro, za tydzień, że ktoś tam jest. Nasłuchiwaliśmy tego, co dzieje się w kosmosie przez długi czas. Może powinniśmy przestawić się na nadawanie, celowo wysłać jakiś sygnał w kosmos. Sending something deliberately into space. Część naukowców, część badaczy kosmosu apeluje o to, aby podjąć taką próbę, aby wysłać jakiś sygnał i nawiązać kontakt z czymś, kimś, kto jest gdzieś we wszechświecie. A przeciwnicy mówią, że właśnie ci naukowcy powinni w pierwszej kolejności nawiązać kontakt z rozumem, bo to działanie bezsensowne. Nie mamy nic. Astronom z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof Ziołkowski. Żadnych śladów, nawet jakichś właśnie sygnałów, które mogłyby być interpretowane jako dowód istnienia jakiejś cywilizacji, która te sygnały nadaje. Szansa na to, że ktoś odbierze nasze wiadomości, jest jednak bardzo mała. Jerzy Rafalski, astronom z planetarium w Toruniu. A z drugiej strony podejrzewam, że pewnie za 100 lat będą się z nas śmiać z takich właśnie sposobów nawiązywania kontaktu. Już przecież się uśmiechamy. Płyty gramofonowe wysyłane w kosmos. Jejku, no ale tak w 70-tych latach. Tak, takie były sposoby. For me, I think there are only two kinds of messages. Moim zdaniem są tylko dwie wiadomości, które można by wysłać. Pierwsza to po prostu silny sygnał, ton. Słuchajcie, jesteśmy tutaj, jeśli nas usłyszycie, odezwijcie się i wtedy poważnie porozmawiamy. Aha, a na przykład, a cofnijmy się 100 lat na przykład do tyłu, wtedy astronomowie byli przekonani, że na Marsie jest życie. No skoro jest na Marsie życie, to trzeba też im dać jakiś znak, że my tu na Ziemi żyjemy i jesteśmy cywilizacją mądrą. Podobno były takie pomysły, żeby na przykład wyciąć w tajdze ogromne figury geometryczne, trójkąt, kwadrat, koło. Oni, Marsjanie, patrząc przez teleskopy, by zrozumieli, że na Ziemi no, dzieje się tutaj coś mądrego. Jeżeli chodzi o drugą wiadomość, to trzeba pamiętać, że celujemy w gwiazdy, które są tak daleko, że dotarcie sygnału może trwać całe wieki. Dlatego wysłałbym internet, bo jeśli wyślesz mnóstwo informacji, to jest większa szansa, że cokolwiek zostanie odczytane. Możemy wysłać komunikaty na przykład o strukturze DNA, obcych form, bo rozumiem, że tu chodzi o obce formy tak, życia, z którymi chcemy się skontaktować. Nie wiem, może jakąś piosenkę. A jaką piosenkę? A teraz chodzi mi po głowie piosenka Ricky'ego Martina Adios. Adios? Tak. Ale ja nie wiem, czy to taki dobry komunikat Adios, żeby ich tutaj ewentualnie przywołać, nawiązać kontakt. Ale coś z Ricky'ego Martina coś. No na przykład. Może jakieś odkrycia. Odkrycie naukowe, nie wiem, nasza wiedza. Twierdzenie Pitagorasa. No, nie w tym sensie. Może być coś o naszej technologii, chociaż w sumie może lepiej nie, bo jeżeli mają bardziej rozwiniętą niż my, no to jesteśmy trochę w dołku. Tutaj chyba żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Wszechświat nie niesie z sobą jakiegoś bardzo poważnego zagrożenia dla nas tutaj na Ziemi, porównywalnego z tym, co my sami sobie tutaj na Ziemi potrafimy zafundować. Te wszystkie, prawda, konflikty zbrojne, wojny, Ukraina w tej chwili, to wszystko są naprawdę nieporównywalnie groźniejsze sytuacje niż to, co nam z kosmosu może zagrozić. Kosmosem zainteresował się Marcin Pośpiech. At 19 minut po 17. Passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. Tom Petty z pozdrowieniami dla pana Piotra. Flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. I'm moving on alone, over ground that no one owns, past statues that atone for my sins. There's a guard on every door, and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Pan Jerzy na antenie, halo, dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie całą redakcję. Zaniepokoiły pana te kontakty ewentualne z istotami pozaziemskimi, tak? Tak, to znaczy taka żenująca myśl mnie dopadła, może gnębiąca nawet. Mm. Może najpierw między sobą byśmy się próbowali dogadać jako ludzie w ramach naszej Ziemi, a dopiero później wysyłać informacje pozytywne. Coś w tym jest, przy czym mnie również zaciekawiło przy okazji tej sprawy założenie, że to muszą być inteligentne istoty pozaziemskie. 7 trójek na początku, 22. You ride on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. Don't you, baby? Tu program trzeci Polskiego Radia. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu Katarzyna Kłosińska. Witam panią profesor, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakieś pytanie podchwytliwe na początek? Czy wie pan, co to był diabelski tuzin? Naturalnie. Jak diabeł ogonem kręci, to macha najpierw 12 razy w prawo, a potem odwrotnie. I stąd to określenie diabelski tuzin. Tak, rzeczywiście w średniowieczu tak nazywano trzynastkę. A pyta o ten diabelski tuzin pani Ada, a ja mówię o nim nieprzypadkowo dzisiaj, no bo dzisiaj mamy... 13 i w dodatku piątek. Tak? No właśnie. Mhm. I uważa się to za wyjątkowo pechowe złożenie dnia i daty. Tak, tak, tak. Właśnie. Mm-hmm. A to dlatego, że właśnie trzynastka to już wiemy dlaczego, a piątek to, znaczy trzynastka dlatego, ale też jeszcze z innego powodu, a mianowicie 13 października na początku XIV wieku, w 1307 roku, zostali uwięzieni templariusze przez króla Francji. A jak wiemy, był to zakon dosyć tajemniczy, sądziło się, że oni gdzieś tam jakieś skarby poukrywali, mm-hmm. nawet mieliśmy film na ten temat na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego. To z tymi templariuszami wiązało się wiele mitów i właśnie sądzono, że dlatego, że oni byli aresztowani właśnie 13, to sprawia, należy odczytywać w jakiś szczególny sposób. To jedno tak, bo w sprawę był zamieszany właśnie król Francji Filip, z tego co pamiętam, i także papież Klemens. Tak, tak, on zdaje się bronił, o ile, ale nie wiem, nie potrafił. Nie, tak? Nie, on podżegał do nieszczęścia i do ataku wykończenia templariuszy, co więcej, mistrz przeklął obydwu panów. I aha, ta klątwa i to, się sprawdziła. A, no i właśnie, jeden dlatego ten 13... drugi w bardzo dziwnych okolicznościach zmarł bardzo szybko. No właśnie, i być może dlatego ten 13 jest uważany za pechowy, chociaż połączenie 13 i piątku dopiero się pojawiło w XIX wieku, a piątku dlatego, że piątek uważano za zły dzień na rozpoczęcie różnych jakichś działań, na przykład no, handlu czy jakiegoś przedsięwzięcia, a poza tym wiadomo, że to był dzień też ukrzyżowania Jezusa, a więc dzień w naszej kulturze szczególny. Także diabelski tuzin w piątek ma być pechowy, ale jak na razie chyba żaden pech się nie przytrafił. No, jak do tej pory. Pan Witek tak. ma pytanie, pisze z Łodzi. Pan Witek z Łodzi pyta, co było pierwsze, targ czy targowanie się? To znaczy, czy targ wziął swoją nazwę od miejsca, na którym się negocjuje ceny, czyli targuje, czy odwrotnie, targowanie się wzięło swoją nazwę od miejsca, gdzie się coś sprzedaje. Oczywiście najpierw był targ i to jeszcze od bardzo dawna, bo ten targ już był w języku prasłowiańskim, a więc w tym języku, z którego wywodzą się wszystkie języki słowiańskie, a mniej więcej rozpoczęcie tego języka prasłowiańskiego, jego żywot się datuje na okres od 1500 roku przed naszą erą, mniej więcej do roku 800 naszej ery, czyli to był bardzo, bardzo dawny wyraz, ten targ. I on występuje właściwie w prawie wszystkich językach słowiańskich. W niektórych oznacza nie tyle plac, na którym się coś sprzedaje, tylko po prostu główny plac miasta, to co nasz rynek. No i od niego wzięło się targowanie. A no, my targiem nazywamy właśnie przede wszystkim to miejsce, gdzie się coś sprzedaje. I co ciekawe, tutaj te nazwy w różnych częściach Polski są różne. I na przykład, jeżeli ktoś mówi rynek, idzie po warzywa na przykład na rynek, to najprawdopodobniej pochodzi z Kresów, a jako że z Kresów, czy w ogóle ze wschodniej Polski, to też z zachodniej obecnie Polski, bo jak wiadomo, to się już tam wszystko przeniosło. I tu niekoniecznie to musi oznaczać główny plac miasta, tylko właśnie to miejsce, gdzie się sprzedaje różne rzeczy. Czyli to od tego niemieckiego ring. Tak, tak, to był niemiecki ring i co ciekawe, oczywiście też bardzo ściśle powiązany z tym ringiem jest angielski ring, który dla nas pierścień. Oczywiście oznacza ring pierścień, ale też coś, co ma taki kształt. Jak Ringo. Ringo to koło, a tutaj ring bokserski, czyli ring bokserski jakoś jest krewnym naszego rynku. No, też mamy jarmark, też z niemieckiego, ale to był jarmarkt doroczny, targ. On oznaczał taki specjalny rodzaj targu. No i mamy jeszcze bazar. Oczywiście bazar. Bazar przyszedł do nas z języka tureckiego, a w ogóle wywodzi się z perskiego. Bazary były i są głównie w centralnej Polsce. I najsłynniejszy chyba bazar Różyckiego, jak wiemy. Przez jakiś czas bazary to były takie miejsca, gdzie bardziej się handlowało tymi towarami niedostępnymi jakimiś, takie, które się sprowadzało z zachodu, indywidualnie, że tak powiem. Czasu coraz mniej, a mamy jeszcze problem pochodzący z języka reklamy. Tak, pan Daniel zwrócił uwagę na to, że jest ostatnio emitowana taka reklama, w której się mówi, że błędem jest mówienie upust, a nie opust. Oczywiście cenę się opuszcza, a nie upuszcza, dlatego rzeczywiście kiedyś, jeszcze do niedawna mówiliśmy tylko opust, no ale ten upust się pojawił, jak jakieś 20 lat temu. Mhm. I no, nieprawdą jest, że błędem jest mówienie upust, a nie opust. Oczywiście w reklamie to pełni swoją funkcję, bo tam chodzi o to, że błędem jest nie kupowanie jakichś tam towarów. Ale oba słowa... Są poprawne. I opust, i upust. Dziękujemy za informację, dziękujemy za naukę. Katarzyna Kłosińska, do zobaczenia. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I. And all at once was scared to death, and all at once I owned the earth and sky. Now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die, Miss Jones and I, Miss Jones and I. Miss Jones and I. Tak wdzięcznie robi Williams. Tymczasem już po 17.30. Zatem skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Moskwa odpowiada Kijowowi, to siły ukraińskie mogą złamać rozejm w Donbasie, wycofując się z oblężonego miasta Debalcewe. Kreml ostrzegł, że istnieje takie niebezpieczeństwo. Na wschodzie Ukrainy cały czas toczą się walki między prorosyjskimi separatystami a ukraińską armią. Rozejm ma wejść w życie w nocy z soboty na niedzielę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa oczekuje na pełną realizację zawartego wczoraj w Mińsku porozumienia. Zapewnił jednocześnie, że przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji są w kontakcie w sprawie kryzysu w Donbasie. W najbliższych dniach mają rozmawiać przez telefon o wdrażaniu porozumienia. O tym, czy proces przeciwko Robertowi N., pseudonim Frog, będzie się toczył w Kielcach czy w Warszawie, zdecyduje jeszcze w lutym kielecki sąd okręgowy. Według prokuratury mężczyzna dwukrotnie prowadził samochód w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych kierowców. Zarzuty dotyczą jazdy w lutym ubiegłego roku na trasie pod Kielcami, a następnie w czerwcu ulicami Warszawy. Robertowi N. grozi do 8 lat więzienia. Na początku lutego prowadząca śledztwo płocka prokuratura przesłała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kielcach, a ten zwrócił się do Sądu Okręgowego, by rozważył przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Odciski ust byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher sprzedane. Zwycięzca internetowej aukcji zapłacił prawie 2000 funtów za serwetkę ze śladami szminki żelaznej damy. Thatcher zostawiła ją podczas wizyty w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych w 2000 roku. Wygłosiła wtedy w teatrze w Ohio wykład, a w garderobie, z której korzystała, zostawiła serwetkę. Okrzyknięta ją najbardziej osobistą pamiątką po żelaznej damie, którą kiedykolwiek sprzedano. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. Pewnie na szmince znaleziono mnóstwo pierwiastków, a głównie żelazo. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Deflacyjny rekord w Polsce pobity. Ceny były w styczniu o 1,3% niższe niż przed rokiem. Siła nabywcza naszych pieniędzy rośnie. Największy wpływ na taką deflację mają oczywiście spadające ceny paliw. Te 1,3% to największa deflacja w historii polskiej gospodarki. Tak mówi analityk ING TFI Paweł Cymcyk. Główny Urząd Statystyczny podał też dane o wzroście gospodarczym. Ten wyniósł w ubiegłym kwartale równo 3%, czyli o 0,1 punktu mniej niż się spodziewano. W kolejnych kwartałach ma już przyspieszać, między innymi dzięki tanim paliwom. Jeśli ceny ropy utrzymają się na obecnych poziomach, tanie tankowanie doda do wzrostu nawet ponad 1 punkt procentowy. Tak szacują analitycy PKO BP. Paliwa są o złotówkę niższe niż przed rokiem. Ceny paliw są o złotówkę niższe niż przed rokiem, ale właśnie przestały spadać. Zaczynają piąć się w górę. Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex mówi, że ten trend trochę potrwa. Olej napędowy może drożeć nieco więcej niż benzyna i ta dysproporcja z obecnych 6 groszy może jeszcze bardziej się pogłębić. Ceny w hurcie rosną już od miesiąca i dopiero teraz przekładają się na podwyżki na stacjach. W najbliższych dniach zwyżki sięgać więc będą około 10 groszy na litrze. Jak będzie dalej, dużo zależy od notowań ropy. Ta dziś po raz pierwszy w tym roku wspięła się na poziom powyżej 60 dolarów za baryłkę. Grecja zaostrza taktykę negocjacyjną. Do tej pory domagała się zmiany warunków programu pomocowego. Teraz mówi o anulowaniu części długów. Taką propozycję składa grecki minister finansów w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel. Każdy wie, że Grecja nie jest w stanie udźwignąć swojego obecnego ciężaru długów, powiedział Janis Varoufakis. Przedstawiciele Unii, a zwłaszcza Niemcy, do tej pory wykluczali możliwość redukcji greckiego długu. Dziś rozpoczęła się runda technicznych negocjacji między Atenami a instytucjami, które pożyczyły pieniądze Grekom. Mają one zakończyć się w poniedziałek. Bankowcy obiecują, przedstawimy propozycję w sprawie rozwiązania problemu kredytów frankowych, ale za kilka tygodni. Tak zapowiedział prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz po piątkowym spotkaniu bankowców z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem. Będą to propozycje godzące różne poglądy i różne interesy, zapowiedział szef Bankowego Związku. Na giełdach dziś rekordy wszechczasów. Historyczny wynik pobił najpierw niemiecki DAX, jest powyżej granicy 11 tysięcy punktów. Teraz w ślady Niemców poszli inwestorzy za oceanem. S&P 500 w pobliżu 2100 punktów. To też nienotowany wcześniej poziom. W Warszawie rekordów nie było, ale są za to wzrosty 0,37%. Złoty dziś słabszy, euro kosztuje 4,18, dolar 3,66, funt 5,64, frank 3,94. To kursy o mniej więcej 2 grosze wyższe niż rano. Jakoś tak nędznie dzisiaj, bo zawsze na koniec spodziewałem się i oczekiwałem na takie pańskie obrazowe różne porównania dotyczące naszej złotówki, że złoty słabnie, albo ma zadyszkę, albo słabuje. No, słabnie. A dzisiaj tak beznamiętnie, wie pan. Tak. Mało zimowej aury, to może tak powiedzieć. Nędza, ale trudno. W Augustowie, proszę państwa, jutro 3 stopnie, w Bydgoszczy 4, w Warszawie, Poznaniu, Kielcach 5, w Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie 6, we Wrocławiu 7. Pogoda taka utrzyma się do wtorku. W połowie przyszłego tygodnia znów pojawią się opady deszczu, jednak na ochłodzenie już się nie zanosi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung, wbudowane Wi-Fi za 3290 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Angela? No? Co masz dla Sylka na walentynki? Na walentynki? A kiedy to? Jutro. Żartujesz? Nie. O, matko, zapomniałam. Nie zdążę. Nie zdążę. Nie zdążę, no. Zdążysz, bo dzisiaj od 19 do 21 nocne przeceny w Media Expert. Tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Bartosz napisał: jedynym naprawdę wiarygodnym dowodem, że gdzieś w kosmosie żyją istoty naprawdę inteligentne, jest to, że żadna z nich jak dotąd nie próbowała się z nami skontaktować. Tymczasem pani Monika komentuje: mój mąż proponuje wysyłać kosmitom zaproszenia do grona znajomych na Facebooku. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. A wiadomości śniegowe, Henryk Sytner, witam. Witam serdecznie, wczoraj o warunkach naciarskich w kraju, dziś za granicą. W Słowacji najwięcej śniegu w małych ośrodkach, w Rochaczach, Spalonej Dolinie 90 cm, w Donowalach 80, w Ratnej 85. Honory Wielkich Gór, broni szczyrbskie Pleso w Wysokich Tatrach, gdzie pokrywa dochodzi do 105 cm. Na popularnym wśród naszych narciarzy Chopoku jest 45 cm. Jak widać, niskie Tatry przegrywają z wysokimi. W Czechach najlepiej wybrać się w Karkonosze. Dobre trasy są w Harachowie, Rokitnicach, Szpindlerowym Młynie i Peczu pod Śnieżką. Teraz Austria. Ziemia salzburska. Bad Gastein. Grubość pokrywy dochodzi do 255 cm. We Flachau 185. W Tyrolu dużo możliwości szosowania. W Innsbrucku śniegu jest 130 cm i prawie 18 km tras. Najwięcej jednak na autostrad Wiszkl 229 km. W Kitzbichel śniegu jest 89 cm i 170 km na autostrad. Teraz Karyntia, Görlitzen, Kołowillach 80 cm i 39 km tras. W Heligenblut śnieżny dywan ma metr grubości. W Styrii to oczywiście zaproszenie do Schladming, 145 cm śniegu. We Francji zapraszamy do Alp d'Huez, 180 cm pokrywa, w Ledes Alp 210. Świetne trasy w Rizul i w sąsiednim Vars ze słynną trasą fisowską. Sporo śniegu w trzech dolinach, najwięcej w Val Thorens, 160 cm i wreszcie Spas-Quilly i wizytówka tego rejonu Tin. Właściwie dwie wizytówki i Val d'Isère, gdzie pokrywa śniegu dochodzi do 160 cm. We Włoszech można pojeździć oczywiście w Dolomitach, prawie 2 metry śniegu w Arabie, 150 cm w Cortinie i 130 km na autostrad. Natomiast 170 cm śniegu w Madonnie. Bliżej granicy szwajcarskiej w Bormio 1,5 metra, w Livigno 10 cm więcej i 1,5 km na autostrad i w Masocorto ponad 3 metry śniegu. I jeszcze Andora, z której wróciłem kilka dni temu. Gdy dotarłem do księstwa, padał gęsty śnieg. Przez 3 dni napadało go 80 cm. Świetne warunki narciarskie w dwóch rejonach: Grand Valira i Vainort, skąd właśnie ruszałem na stoki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Biorąc pod uwagę, że tobie w zasadzie wystarczy zawartość zamrażalnika lodówki Mińsk z urwanymi drzwiczkami, no to warunkami rzeczywiście musisz być zaskoczony, prawda? No pewnie, no. I to w kraju również. Ba. Program trzeci za 19 minut, godzina 18. Niebawem Puls Trójki. Polecam, proszę pozostać z nami. No matter how I got you on my mind. Feeling kind of sad and low. I've got you on my mind. Trójka, kwadrans przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Gośćmi Pulsu Trójki są Marcin Zaborowski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Paweł Świeboda, prezes Fundacji Demos Europa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak panowie interpretują fakt, że po porozumieniu zawartym niedawno w Mińsku mamy do czynienia z ostrymi walkami, między innymi w rejonie Debalcewa, także Mariupola? To znaczy, że mówiąc tak po ludzku, strony umówiły się na to, że przerywamy walkę, ale zanim ten termin nastąpi, jest ostrzej niż było wcześniej. Zanim się tę walkę przerwie, no to można stworzyć pewne fakty dokonane. I jeżeli zaciśnie się ten krąg dookoła Debalcewa, no to wtedy separatyści po prostu są w pozycji strategicznej przewagi. I to do niedzieli przynajmniej robią to wszystko w świetle prawa. Władimir Putin zresztą dość otwarcie mówił o tym następnego dnia po nocnych negocjacjach, że skoro ktoś jest otoczony, żołnierze są otoczeni w Debalcewę, no to coś z tym trzeba zrobić, jakiś korytarz powinien być, więc no nie ukrywał tego celu. To prawda i zresztą bardzo często tak jest w sytuacji, w której rozejm wchodzi dopiero po jakimś czasie, a nie natychmiast, że strony próbują przechylić szale na swoją korzyść. Natomiast tak naprawdę wszystko okaże się po wejściu w życie zawieszenia broni. Na ile uzgodnienia sprzed dwóch dni będą dla obu stron wiążące, a na ile nie. No to, co się dzieje, na pewno nie jest nadmiernie optymistyczną przesłanką. Zresztą chyba nie ma takiego oczekiwania, że walki w ogóle zanikną, prawda? Raczej chodzi o to, żeby nie następowała eskalacja, żeby to, z czym mieliśmy do czynienia od ostatnich kilku tygodni, czyli no jednak coraz większy rozlew krwi, coraz dalej idące działania zbrojne, żeby powstrzymać ich skalę. Natomiast nie sądzę, żeby zupełnie doszło do cudownego rozwiązania postaci zaprzestania działań zbrojnych. One się będą toczyły, będą na mniejszą skalę, miejmy nadzieję, przynajmniej w pierwszym okresie, ale nie znikną zupełnie. Pan powiedział o tym, że nie ma takich oczekiwań, żeby te walki całkowicie zanikły. Rozmowy prowadziły Francja i Niemcy w tej sprawie. Jakie są panów zdaniem realne oczekiwania Francji i Niemiec? No bo jeśli chodzi o Polskę, kraje bałtyckie, wiemy, to jest poczucie zagrożenia. Dla Stanów Zjednoczonych pewnie momentami trochę wygodna sytuacja z taką nieprzewidywalną Rosją, a Francja, Niemcy, zachód Europy? Znaczy ja myślę, że Francja i Niemcy oczekują tego, że sytuacja wstrzymania ognia zostanie utrzymana, bo takie porozumienie wynegocjowały. Oba kraje zainwestowały swój autorytet w tym i oba kraje mogą na tym zyskać bądź też stracić, przede wszystkim prestiżowo. No wiadomo, Niemcy mają bardzo twardą pozycję, jeżeli chodzi o kwestię dostaw broni dla Ukrainy, się temu bardzo jawnie i twardo sprzeciwiają i nawet były w stanie wyperswadować Amerykanom, żeby tego w tym momencie jeszcze Amerykanie nie robili. I Amerykanie faktycznie na konferencji w Monachium, zarówno wiceprezydent Biden, jak i sekretarz stanu Kerry dali sygnał, że rozważają dostawy broni, ale było widać też, że dają Niemcom trochę czasu. Natomiast Francuzi chcą mieć, no po pierwsze chcą mieć święty spokój i stworzyć warunki, w której no na przykład dostawy Mistrali dla Rosji będą możliwe i nie zrujnują ich reputacji w Europie. Czyli kraje takie jak Francja, Niemcy liczą na to, że walki ustaną, Rosja przestanie zachowywać się agresywnie albo przynajmniej ograniczy tę agresję do samej Ukrainy? Ja myślę, że w ocenach, zwłaszcza Berlinie, Paryż jest chyba mniej wiarygodny, bo jakby nie było, prezydent Hollande był taką osobą towarzyszącą w tych negocjacjach. Główną rolę odgrywała kanclerz Merkel. Natomiast w ocenach niemieckich mam wrażenie, że jest dużo realizmu. Nie było żadnej euforii po tym, co się w Mińsku wydarzyło. Wręcz przeciwnie, i kanclerz Merkel, i minister Steinmeier raczej próbowali dać do zrozumienia, że wszystko przed nami, że porozumienie, miejmy nadzieję, się wydarzy, ale gwarancji oczywiście nie ma żadnej. Więc ja miałem wrażenie, że raczej chodzi o to, żeby zatrzymać eskalację napięcia. Natomiast świadomość tego, że to jest zamrożony konflikt, który będzie z nami przez lata, wydaje mi się, że w Berlinie istnieje i nikt w tej chwili nie liczy na to, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uda się obie strony pogodzić, bo to nie jest porozumienie pokojowe, to jest porozumienie, które doprowadza, miejmy nadzieję, do zawieszenia broni. Jeżeli uda się przez kilka następnych miesięcy je utrwalić, no to wówczas być może jakieś ostateczne rozstrzygnięcie będzie bliżej, ale jak mówię, w większości ocen, jakie się pojawiają, nikt na to specjalnie, przynajmniej w najbliższym czasie, nie liczy. Tego typu rozmów mieliśmy już wiele. Mieliśmy między innymi rozmowy w Genewie, były już wcześniej, jak pamiętamy, rozmowy w Mińsku, który nabrał szczególnego charakteru w tych dyplomatycznych negocjacjach. Rozmowy w Moskwie, w paru innych miejscach, rozmowy pomiędzy krajami europejskimi a Rosją, Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Tylko chyba nigdy z tych rozmów do tej pory nic trwałego nie wyniknęło. Dlaczego są podejmowane w takim razie w tej postaci na nowo? No, ewidentnie obie strony, czyli tutaj w tym wypadku Ukraińcy i Rosjanie, mają jakiś powód do tego, żeby zdobyć trochę więcej czasu, żeby stworzyć taką sytuację, w którym no, mogą nabrać oddechu i osiągnąć swoje cele strategiczne i potrzebują jakiejś no, strategicznej pauzy tak zwanej. Po stronie rosyjskiej motywacja moim zdaniem jest dosyć oczywista, czyli po pierwsze chodzi o rozbicie solidarności europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje, a po drugie chodzi też o sytuację, w której Stany Zjednoczone nie dostarczą, chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone nie dostarczyły broni, szczególnie śmiercionośnej, dla Ukrainy. A wiadomo, jeżeli Stany Zjednoczone to zrobią, to wtedy na przykład Polska czy kraje bałtyckie zrobiłyby podobnie, czyli Ukraina mogłaby się znaleźć w nieco innej strategicznej sytuacji. I to się w tej chwili Rosjanom udało. Myślę, że oba ceny zostały osiągnięte. Solidarność europejska w tej chwili, jeżeli chodzi o sankcje. Po pierwsze, trzecia runda sankcji, którą brano pod uwagę, wiadomo, że już tych sankcji na razie nie będzie. Po drugie, odnowienie sankcji w lipcu, też w tej chwili istniejących sankcji w lipcu, też w tym momencie staje pod znakiem zapytania. Także Rosjanie coś tam, i to niemało, osiągnęli. Natomiast jeżeli chodzi o stronę ukraińską, no to strona ukraińska przegrywała ten konflikt. Ewidentnie przegrywała, i to pod względem politycznym, gospodarczym, jakimkolwiek innym. I po prostu kupiła w tej chwili trochę czasu do tego, żeby się przegrupować, żeby nabrać trochę oddechu. Ale tak naprawdę czas w tym momencie działa raczej na stronę, jest raczej po stronie Rosji niż po stronie Ukrainy. Paweł Świeboda. To, aby Ukraina ten czas wygrała, no co musiałoby się wydarzyć? Ewidentnie musiałaby zostać sytuacja na wschodzie kraju na tyle opanowana, żeby Ukraina mogła zacząć realizować rzeczywiste zmiany wewnętrzne. W sytuacji, w której prezydent Poroszenko jeszcze 2 dni temu groził wprowadzeniem stanu wojennego. No ewidentnie jakakolwiek przemiana gospodarcza, konsolidacja polityczna nie może mieć miejsca. Więc dopóki ten konflikt się toczy w takiej skali, w jakiej się toczył do niedawna, to z Ukrainy nie ma jakiejkolwiek szansy na stabilizację. A trzeba pamiętać, że kończą jej się pieniądze. Co prawda międzynarodowe instytucje są gotowe te kolejne transze póki co przynajmniej wysyłać. Ale sama skala wsparcia przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest oceniana na 40 miliardów dolarów w ciągu 4 lat. To są ogromne pieniądze, żeby Ukraina mogła zacząć odzyskiwać wiarę w swoje siły i zacząć się konsolidować. To musi nastąpić jakiś rodzaj stabilizacji, więc wygranie czasu przez Ukrainę oznaczałoby to, żeby jakąś tam jednak czerwoną linię wokół konfliktu zacząć rysować, no i rozpocząć przemiany w tej części kraju, która nie jest objęta konfliktem. Póki trwa mobilizacja, póki trwają działania wojenne, to się oczywiście nie wydarzy. Pan dyrektor wspominał o tym, że takim czynnikiem, który może zmienić sytuację, są ewentualne dostawy broni, jeśli Amerykanie by na to się zdecydowali. Ale w dyskusji na ten temat bardzo często pojawia się taki kontrargument, że to nieprawda, że Ukraina potrzebuje broni, ponieważ Ukraina tę broń ma, tylko musi chcieć z niej skorzystać, musi potrafić lepiej zmobilizować się społecznie, czyli tutaj mowa dotycząca mobilizacji. Jak to naprawdę wygląda? Ukraina ma broń i nie potrzebuje? Czy to jest coś, na co czeka jako konieczny warunek dalszego prowadzenia walki? Ukraina nie ma broni, która mogłaby być skutecznie użyta w tym scenariuszu, z którym ma do czynienia. Czyli nie ma na przykład wizerów, którymi można się posługiwać w nocy. Ma bardzo słaby system komunikacji, ma bardzo mało zasób min antyczołgowych, także szczególnie takie zdolności obronne, które są potrzebne przy tego rodzaju konflikcie, to są zasoby, które są bardzo drogie, technicznie zaawansowane i której Ukrainie w istocie brakuje. Natomiast nie brakuje Ukrainie amunicji, czy kałasznikowów, czy też nie wiem, i artylerii ciężkiej na przykład. Ale akurat to, co tak naprawdę ten kraj potrzebuje, tego w tym momencie nie ma. Przy czym powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że to jest jakiś magiczny środek, że Ukrainie dostarczy się te zdolności obronne i możemy wtedy spocząć na laurach i stwierdzić, że to już sobie jakoś z tym wszystkim poradzą. To jest prawda i to Niemcy trochę mają z tym racji, że dostarczenie broni Ukrainie tak naprawdę może stworzyć sytuację, w której Rosja odpowie na to eskalacją. i musimy być na to przygotowani. Co to oznacza? Jakby Ale to zdanie, bo ona pojawia się dość często, niedawno tak. Mówił o tym także wiceminister spraw zagranicznych, to zdanie jakby zawierało w sobie przekonanie, że jeśli nie będzie wsparcia militarnego dla Ukrainy, to wtedy Rosja będzie zachowywała się łagodniej. To jest teza, którą chyba trudno obronić. Dokładnie tak jest, bo to wtedy można powiedzieć, że w istocie póki eskalacja następuje, a broni nie ma. Także nie ma tutaj równości. Chodzi mi tylko o to, żeby powiedzieć, że dostarczenie broni, to moim zdaniem to powinno mieć miejsce, ale to nie wystarczy. Za tym powinna iść kompleksowa pomoc gospodarcza, polityczna, pomoc w reformach, pomoc w modernizacji infrastruktury energetycznej. A przede wszystkim ktoś musi pomóc Ukrainie posługiwać się tą bronią. Paweł Świeboda, mamy ostatnią minutę. Przecież na tym etapie nie było tak naprawdę dyskusji o tym rzeczywistej, czy broń Ukrainie przekazywać, czy nie. To był element presji na Rosję. Myślę, że Barack Obama był bardzo szczęśliwy z rozstrzygnięcia w Mińsku, zresztą administracja amerykańska bardzo szybko i pozytywnie zareagowała na to, co się wydarzyło. Wiemy skądinąd, że Obama nigdy nie był zwolennikiem w wysyłania gdziekolwiek broni, zwłaszcza jeżeli nie kontroluje później jej wykorzystania. Więc póki co to był element presji w negocjacjach. A oczywiście przy jakiejś kolejnej eskalacji przyszłości nie jest wykluczone, że ta dyskusja powróci. I czekamy w takim razie do tego, co wydarzy się.